राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 अगस्त 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम नारायण नारायण वंदे गंगाचार्योचिवंदेवी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या करें नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपने कल्याण में परमात्मा की प्राप्ति में भगवत दर्शन में प्रेम प्राप्ति में बोध में भीतर की खास लगन है वो प्रधान है। बाहर की क्रियाएं की वो इतनी प्रधान नहीं है जितनी भीतर की लगन प्रधान है। लगन होने से बाहर की क्रियाएं तो आप से आप होने लग जाती है। अपना उद्देश्य लक्ष्य ध्येय परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए। ये जो लक्ष्य है ये ध्येय है हमारा उद्देश्य है ये जो बनाना है ना इसकी अपेक्षा पहचानना चाहिए कि मानव शरीर किस लिए मिला है। ये भोगों के लिए सुख सुविधा के लिए आराम के लिए बिल्कुल नहीं मिला। सुख हो सुविधा आराम में लेना हो तो देव योनि में जाओ, दुख भोगना हो तो नरकों में जाओ, 84 लाख जोड़ी में जाओ। सुख दुख भोगने की वहां जगह है, ये सुख दुख भोगने की जगह नहीं है। सुख चाहते हैं दुख नहीं चाहते परंतु सुख चाहते हैं उसको दुख भोगना पड़ेगा, नियम है। कोई भी सुख का भोगी दुख से रहित तो हो सकता नहीं, असंभव है। सुख का भोग करे दुख न ले उसके हाथ की बात नहीं, दुख आएगा। सच्ची बात तो ये है, ध्यान देकर आप लोग एक कान देकर सुने के सुख है वो दुख का ही नाम है। सांसारिक जो संबंध जन्य सुख है उसको सुख कह दिया है दुख है दुख। पातंजलि योग दर्शन में दुख में वो सर्वम विवेकिना, विवेकी पुरुष के लिए दुख में वो सर्वम, सब का सब दुख ही है। गीता ने कहा दुखावे मसासुगम, ये दुखावे है। सुख की लोलुपता के कारण से हम अनेक तरह का संयोग करते हैं, संग्रह करते हैं, संबंध जुटाते हैं, उनका परिणाम दुखी भोगना पड़ता है। भागवत में साफ कहा है कर्मान्यार्भमानानाम दुख हत्यै सुखाय च, आरंभ करते हैं दुख नाश हो जाए सुख मिल जाए। कर्मान्यारभमाणा नाम, जो कर्म आरंभ करते हैं, दुख है चेर सुखायत पश्चेत पाक विपर्या सब, इसमें देखना कि इसका नतीजा उल्टा निकलता है। सुख तो मिलता नहीं, दुख जरूर मिलता है। पश्चेत पाक विपर्या सब, विपरीत फल विपरीत निकलता है। मिथुनी चार्य नाम निर्णाम स्त्री पुरुष आदि जितने घूमते ये दशा होती है। तो संसार से सुख चाहने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा, कभी बच सकता नहीं। ये लोलुपता है सुख की, ये संपूर्ण पापों के कारण है। अर्जुन ने ये पूछा है तीसरे अध्याय में 36वें श्लोक में, अथ केन प्रयोगतम पापम चरति पुरुष, मनुष्य ये पाप का आचरण क्यों करता है महाराज। अनिच्छन अभी पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः, और न पाप फलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यतन्ता। पाप का फल नहीं चाहते पाप करते हैं, और पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्य का फल सुख चाहते हैं, पुण्यं नेच्छन्ति पुण्य करना नहीं चाहते, फल पुण्य का चाहते हैं। और पाप का फल नहीं चाहते फिर भी पाप करते हैं, बड़ी समझदारी से पैसा लगाकर समय लगाकर बड़ी बुद्धि लगा करके और करते हैं, और उसका फल दुख मिलता है, मिलेगा ही दुख। सुख सुविधा के लिए मान सत्कार के लिए जो काम करेगा वो दुख से वंचित रह सकता नहीं। आप कान लगा सुन रहे इन बात को, ठीक समझ रहे हैं, और शंका हो तो लिख रहे हैं, फिर मेरे से पूछ रहे हैं। आप लोगों से प्रार्थना है, संसारिक सुख सुविधा चाहने वाला कभी सुखी हो नहीं सकता, कभी नहीं होगा, ये बड़े जोर से कहता हूं। फिर भी आप सुख सुविधा चाहो तो आपकी मर्जी है, ऐसी बात हो कि नहीं हम सुख सुविधा चाहते हैं, दुख नहीं होगा सुख ले लेंगे, ऐसा कोई उपाय हो तो हमें बता दीजिए, मेरे को पता लग जाए, मैं जान लूंगा तो लोगों को बताऊंगा खूब मौज से, औरों को भी बताऊंगा भाई सुख ले हो सुविधा ले हो फायदा होगा। तो मेरे को कोई भाई सज्जन कोई बहन विचार कर बता दो, वे सुख सुविधा का नतीजा अच्छा होता है, कोई बता दे, कभी बता दे, अभी लिख लो, अभी बीच में नहीं बोलना है, लिख लो बता दो मेरे को। सुख सुविधा चाहने वाले को दुख मिलेगा ही। अर्जुन ने पूछा आज कह न प्रयोग तुम पापम चलती, पाप का आचरण क्यों करता, अनिच्छन अभी पाप का आचरण करना नहीं चाहता, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, इस वास्ते पाप करना नहीं चाहता। फिर बलात्कार से यदि कान पकड़ लगा दे, ऐसे पापों में लगाता कौन है, ये अर्जुन ने पूछा। गीता पढ़ लेना 30 अध्याय 36 लोग में अर्जुन ने बात पूछी। तो भगवान ने उत्तर दिया है, कामेश क्रोधेश, ये 37वें श्लोक में, ये कामना है ना संसार के सुख की, भोग की, संग्रह की, सुविधा की, आराम की, ये जो कामना है मन में, ये संपूर्ण पापों की जड़ है। ध्यान दे के सुने आप लोग, और जो खंडन करना हो काटना हो तो खूब युक्तियों से खंडन करो काटो, विशेष लाभ होगा। काम एश क्रोधेश, कामना इच्छा है, भोगेच्छा है, भोगों की इच्छा है, भोगों की आशा है, भोगों की सामग्री को संग्रह करना है, उससे सुख सुविधा रहना है, आराम रहेगा इससे सुख मिलेगा, आराम रहेगा, ये महान पापों की जड़ है, नरकों की जड़ है। ये कर दो भाई, आप करके दे बोलो, ये कभी फैल होने वाली बात नहीं, अवश्य भावी है, होगा। सुख चाहने, संसार से सुख चाहने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा, और इसे सुख नहीं चाहेगा और सेवा करेगा तो दुख रह नहीं सकता। दूसरों को सुखी बनावे, सुखी करने की अपनी चेष्टा हो, सुखी न बना सको कोई हल नहीं है। आपकी नीयत दूसरों को सुख आराम देने की हो जाएगी, आपको सुख मिलेगा जरूर, पर सुख भोग की इच्छा से पाप होगा और नरक होगा, दुख होगा अवश्य भावी। तो सुख सुविधा चाहते हो तो भाई सुख भोगने की इच्छा मत रखो। भगवान ने सब कहा है, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, एक तो भोग भोगना, एक ईश्वरीय इच्छा करना, ऐसा करने वाले पुरुषों की एक परमात्मा की प्राप्ति में निश्चय भी नहीं होता, उसे चरैर हो जाए बात दूर है। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तयाप्रसिद्ध शाम, पहले वह पुष्पित वाणी का वर्णन किया है, ये 44वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तयाप्रसिद्ध व्यवसायत्मी का बुद्धि सुमधु न विधीयते, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसा उनके विचार हो ही नहीं सकता। किसी संघ में आकर विचार कर ले, करो बसे, विचार ठहरेगा नहीं, विचार हो नहीं सकता, समाज हो न भी नहीं है। 41 चला है व्यवसाय में बुद्धि एका या निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। दारे चार फल बताए, कर्मयोग के चार फल बताए, निश्चय बुद्धि ये पहले होती है, पीछे कार्य होता है। यदि मनसा अध्यायती तद वाचा बदती, यद वाचा बदे तदैव कर्मणा करोती, भीतर में उद्देश्य होता है उसके अनुसार जो वाणी बोलता है वैसे कार्य करता है। तो सुख के लिए इच्छा करने वाले को दुख मिलेगा, और भोगेश्वरीय प्रसन्नता में तो व्यवसायी आत्मा बुद्धि एक निश्चय करना कि भगवान की प्राप्ति करना है, हमें तो अपना कल्याण करना है, ये बुद्धि हो ही नहीं सकती, उसकी असंभव है। वेदों तक को कह दिया त्रिगुणीय विषय वेद, तीनों गुणों का विषय करने का वेद है, निश्चय गुण्य भगवान तुम तीनों गुणों से रे तुण हो जा, नित्य निर्योग क्षेम योग क्षेम न चाह करके निष्काम हो जाते, कामना मत रख, ये कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, कामना है सत्यानाशी। संसार के सुख की इच्छा, संग्रह की इच्छा, ये कामना, ये जितनी अधिक होगी, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी पाप अन्याय अत्याचार विश्वासघात सब करे भाई, भोगों की इच्छा वाला कोई किसी पाप से बचाएगा नहीं, संपूर्ण पाप उनको करने पड़ेंगे, जितने जितने उनकी उम्र है, जितने उनके कब्जे में आएगा उतना करेगा, अलग तो शक्ति से अलग क्या करेगा, मैं करेगा पाप ही पाप, जाएगा नरकों में ही नरकों में, सुखी नहीं हो सकता, ये सुख सुविधा के लिए करते। तो परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसा निश्चय जिसके हो जाएगा, वो संसार की सुख सुविधा नहीं देखेगा, संसार में आराम होगा क्या होगा कैसे नहीं देखेगा, और ये देखेगा तो उधर नहीं होगा, एक बात होगी दोनों नहीं होगी। तो एक बात है, क्यों है करता आसन, क्यों करता है पाओगे, सुख की इच्छा से, संग्रह की इच्छा से, मान की इच्छा से, सुविधा की इच्छा से, आराम की इच्छा से, महान घोर घोर पाप करता है। अर्जुन ने पूछा कि नहीं चाहता है फिर पाप क्यों करता है, कि पापों को करना तो नहीं चाहता है, पर सुख भोगने संग्रह की इच्छा है ये, कि जरूर पाप करो, बेशक कितना ही काम करो भलाई का, वहां बुराई आवेगी आवेगी आवेगी, क्यों भीतर में नियत खराब है, संयोग जनसो यही संसार सजा भोगा, दुख योने संबंध जन जितने भोग हैं दुख योने एव, दुखों के कारण है सबके सब और आदि अंत वाले हैं। न तेषु रमते बुध, बुध विवेक उन्मर्मण नहीं करता। समझदार आदमी सांसारिक सुख सुविधा और भोगों में नहीं रमता। समझदार न तेषु रमते बुध विवेकी नहीं रमेगा। रमण करता तो बुध नहीं, विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है, बेसमझी से लगता है। तो ये सुख सुविधा की इच्छा है, ये संपूर्ण पापों की जड़ है। कहते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पर भीतर मेरे को सुख मिले, मेरे को आराम मिले, मेरे को मान मिले, मेरी बड़ाई हो जाए, मेरे को लोग अच्छा समझे, ये वासना भीतर रहती है। कितना ही ऊंचा ऊंचा स्वांग बना लो, ये वासना जब तक रहती है तब तक दुखों से आदमी बच नहीं सकता। तो कैसे बचे? ये इच्छा छोड़ दे, परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य। तो उद्देश्य बनाना है, इसकी अपेक्षा पहचानना बढ़िया है। जैसे यहां से कोई बद्रीनाथ जाना चाहे, तो बद्रीनाथ जाना चाहे तो पहले उद्देश्य बनता है, पीछे घर से निकलता है। ये नहीं तो घर से तो निकल जाए और पूछे बोलो मैं कहाँ जाऊं, अब हमारी क्या बताऊ कहाँ जाएगा, रास्ता बताओ। अरे कहाँ का के बता दो, कोई बता दो तो कहीं चले जाओ, जरूर से कुछ भी बता दो तो कहीं चले जाओ। फिर रास्ते की पूछने क्या जरूरत है? पहले उद्देश्य होता है, पीछे घर से निकलते हैं। ऐसे सज्जनों, बहनों, माताओं, भाइयों, ध्यान देकर सुनना। पहले जीव का उद्देश्य होता है कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, मुक्ति करना है, भगवान खुद ऐसे इसके लिए ही मनुष्य शरीर देते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख रहे ही नहीं, स्वप्न में भी दुख ना रहे, सदा के लिए शांति हो जाए। इसको देखना हो छठे अध्याय का 22वां श्लोक देखो, यंग लब्धवा चापरम लाभम मन्यते नाकिंतल। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे अधिक कहीं लाभ होगा ये मान ही नहीं सकता, कभी ये समझ में आ ही नहीं सकती कि इससे बढ़कर कोई लाभ होता है। और यशमें स्थित जिसमें स्थित होने पर गुरु ना भी दुखे न बिचले, गुरुतर बड़े भाई दुख से भी विचलित नहीं होता, ऐसा बड़ा भारी लाभ है। और वो लाभ मनुष्य मात्र के लिए सुलभ है, भाई हो चाहे बहन हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, किसी वर्ण में, किसी आश्रम में हो, किसी संप्रदाय में हो, किसी देश का हो, मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है। ये बात एक खास ध्यान देने की। तो उद्देश्य पहले बना है, फिर से मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही है कल्याण कर लेना, उद्धार कर लेना, मुक्ति कर लेना, कभी बंधन न हो ऐसे में चले जाना सदा के लिए, बड़े भारी लाभ, जिससे लाभ बढ़कर कोई नहीं। और दुख का स्पर्श, तुम विद्या दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श ही नहीं होता सर्वथा वियोग, ऐसा मिलता है आनंद, दुख होते ही नहीं, आता ही नहीं। ऐसे तत्व की प्राप्ति के लिए ये मानव से ही मिला है। अब बनाओगे हम प्राप्ति के लिए गौरव, बड़ी अच्छी बात है, भूल गए इस बात से बनाओ, वास्तव में शरीर मिला ही उसी लिए है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। नर तनु पाय विषय मन दे पलट सुधा थे सठ विषय नहीं। मनुष्य शरीर पा करके विषयों में मन लगाता है, इसे सुख ले लें, सुविधा ले लें, पाप करो, अन्याय करो, कुछ भी करो, सुख ले ले, हम सुविधा ले ले, ऐसे विषय मन दे ही पलट सुझाते सठ विष दे ही, अमृत देकर उसके बदले में जहर देते हैं। मुंह पुत मेरे से जहर कौन खाए, अमृत देकर जहर देते ताई कबो भल कहे न कोई, गुंजा गहे परस बनी खोई। एक लोहे को सोना बनाने का पार्स है, ये मैंने सुना है, एक सुना है कि सर्व धातु स्वर्ण बना ले, कोई वजह चांदी हो, तांबा हो, लोहा हो, पित्तल हो, कांसी कुछ भी हो, वो संपूर्ण को सोना बना देते, ऐसा पार्श होता है। तो गुंजा कहे पर्समणि, पर्समणि खो देता है और चिरमियों को इकट्ठी करता है। चिरमी और लाल बड़ी सुंदर दिखती है, ये नहीं देता काला मुंडा है, इसका मन मुंह काला होगा, ऐसे भोगों में मन देता है। तो भोगों में मन देता है तो जहर खाता है, और संग्रह में देता है तो पर्समणि को छोड़कर और घूसी चिरमियां लेता है। दो ही बात है, भोग ईश्वरी को सही कराना, सुख भोगना और संग्रह करना, तो दोनों के लिए बताया। सुख भोग तो अमृत के बदले जहर खाते हैं, और वो पार्श मणि का त्याग कर घूंघचे इकट्ठी करता है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा शरीर मिला है, परमात्मा ने कृपा कर दी है, प्रभु की कृपा से नर पाई नर देह, एह बाल ही गमाई गाई गीता नहीं ज्ञान की, दीन जन आन को पसान को पसारी फांसी, कीनी ना निगा नेक नफा नुकसान, निगम पुराण साधु बाण नहीं कीनी कान, एक अभिमानी था बाण थाली से टकान की, जान की पति की भक्ति जान के अजान की, साली के सलाह के जमपुर जान की, जमपुर जाने की सलाह करिए, वो तैयारी करिए। तरीके संतोष दिन को मोस मोस खूब खल खोस खोस आने भरी कोस है, गए पर्दा दे धादे बिन मात गए, जाए रे रात ने देखे नहीं जोश है, तो नहीं होश खूब कहे मारे कौन करे तो रोश, मिल जाने दो ये तो दोष है, ओस अम्ब कोसो क्षण शरीर यह अमर करण सा है, यही अफसोस है। मैं ऐसे बने भोग भोगती रहे, ऐसी बात नहीं है, यहाँ यह पोल नहीं, आप बैठे हो इस शरीर से भोगते हो, कभी जाने वाला नहीं है। तो ये सुख सुविधा की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, संपूर्ण पापों के कारण है। इच्छा है वो आपके पास लाखों रुपए हो जाए, धर्म पाप पुण्य करते हुए न्यायपूर्ण आचरण करते हुए अगर 5-10 लाख पैदा हो जाए तो कोई पाप नहीं है, पर हाय पैसा में कोरा पाप, इच्छा ऐसे फायदा कुछ नहीं और नुकसान कोई बाकी नहीं। भोगों के और रुपयों के संग्रह की इच्छा में पाप सबसे सब भरे हैं, फायदा कोई सही नहीं है। वस्तुओं के तो फायदा होगी, सुविधा भी होगी, पर सुख की पुण्य की भोग की इच्छा है, इसमें कोई लाभ नहीं, केवल नुकसान के सिवाय कुछ लाभ नहीं। अर्जुन ने पूछा क्यों चलता है बाप, ये भोग और सुख चाहता है, संग्रह चाहता है कि मिल जाए मिल जाए, क्यों संग्रह मिलने की, संसार है चला जा रहा है, प्रवाह बह रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जाता है, ऐसे ये सब समुद्र में काल में जा रहा है, अभाव में जा रहा है, उसमें सुख चाहता है। क्यों चाहता है उद्देश्य को समझा नहीं, मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला है, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, सदा से लाभ हो जाए, सदा से दुख मिट जाए, सदा से सदा का दुख मिट जाए और महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए मानव शरीर मिला है। तो उद्देश्य पहले बनाए, पीछे यहां से घर से निकला है तो जन्म पीछे लिया है, परंतु भूल गया, इस बात को भूल ही गया, बड़ी भारी भूल हो गई है। सज्जनों अब भी चेत करो कि भाई यही तनु कर फल से भाई, इस शरीर का फल सुख सुविधा नहीं है, इस शरीर का फल तो परमात्मा प्राप्ति करना है। इधर शरीर कौन थे क्षेत्रम, खेत है, खेत खेत में जाते हैं वो आराम के लिए नहीं जाते हैं, काम धंधा करते हैं, वहां पर अनाज पैदा करते हैं, फिर घर में बैठ कर 12 महीना खाते हैं। यही तनु कर फल बेचन, इस शरीर का अगर सुख भोग नहीं है, सुख भोग स्वर्ग में जाओ नर्क भोग में दुख भोगना, ये तो अगाड़ी अपनी पूंजी संग्रह कर सदा के लिए सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, कभी दुख कोई नजीक ही न आवे, ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए मानव शरीर है। तो भोगों की और संग्रह की इच्छा है, ये पापों की जड़ है खास। सज्जनों ध्यान देकर आप लोग सुनो, शंका मत रखो, मेरे तब शंका वे लिख करके ले आओ, दे दो मेरे को पूजा, उससे फिर अपने मैं जैसे मन में आई कह दूंगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप समझा दो भोगों में संग्रह में सुख है तो मैं वैसे ही कहने लग जाऊंगा, कोई बात नहीं, हमारे कहने में कोई बात नहीं, यूँ कहते ऐसे कहने लग जाएगी। एक जगह काम पड़ा, उन्होंने कहा विधवा ब्याह होना चाहिए, और ये शास्त्र सम्मत नहीं है, युक्त संगत नहीं है, आप अगर ये सिद्ध कर दो और मेरे को समझा दो तो ना हमारे बहन बेटी है ना कोई कुटुंब भी है, ब्याह करना चाहिए वहां बार बार ब्याह करना चाहिए, मैं ही कह दूंगा क्या बात, पर ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है, यही तनु कर फल विषय भाई है ही नहीं, इसका बात कोई बोला नहीं, कहा नहीं किसी ने, मुंडो की बात है। मैंने कह दिया आप बस आओ, हम ऐसा प्रचार करेंगे, हमारी क्या है दुनिया के हित हो वही प्रचार करना है हमें, हमें कोई पक्षपात नहीं है, सबका हित हो जाए, आदमी कल्याण हो जाए, ऐसे आप कोई बता दोगे कि सुख सुविधा भोगने के लिए है, इसके लिए ही है, कोई शास्त्रों से बता दो, युक्ति से बताओ, महात्मा के वचनों से बता दो, हरे की बात मैं मानूंगा नहीं, शास्त्रों की बात बताओ, युक्ति संगत को शास्त्र सम्मत को, तीन है खास, अनुमान आगमा प्रमाण आदि, पाचंद्र योग ने तीन प्रमाण माने हैं, न्यायिकों ने चार माने हैं और छह माने हैं असापत्य अनुपलब्धि, उन्हें क्या मतलब है, अपने तीन बात काफी है, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, प्रत्यक्ष युक्ति और शास्त्र, युक्ति संगत बता दो, प्रत्यक्ष बता दो, शास्त्र संगत बता दो, फिर मान जाएंगे। हमने कभी नहीं देखा है अभी तक किसी प्रमाण से कि सुख भोग में संग्रह करने में बड़ी उन्नति होगी, आपका कल्याण हो जाएगा, हमने नहीं पढ़ा है न देखा है न सुना, इतनी ठोस पक्की सिद्धांत की बात है एकदम। जो सुख चाहने वाले तो दुख जो ने वो थे आदन का कहूं थे न तेसु रम थे बुधा, इस वास्ते इसमें बुद्ध देवी की रमण नहीं करता, दुख यो ने दुखों के कारण है, दुख ही दुख पैदा होता है, दुख ही दुख पैदा होगा, दुख यो ने दुख ही दुख पैदा होगा, एक ऐसे दुख से नियावत अंत गच्छामि हम पार निवारण से तावत द्वितीय समुपस्थित में, एक दुख का पार नहीं के दूसरा दूसरा द्वितीय पार तीसरा तीसरा चौथा, तरह तरह के रंग रंगीले दुख आवेंगे, तरह तरह के जिनकी संभावना नहीं आप सोच ही नहीं सकते ऐसे दुख आवेंगे, क्यों आपने सुख सुविधा ही ले लिया के संसार में सुख ले ले सुविधा ले अच्छे आराम से जीवे, हम कभी नहीं ले सकते, दुख हो संताप हो कोई परवाह नहीं, हम तो अपना कल्याण करेंगे बस, फिर ठीक बात बैठ संतन की संगत में करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटने तेरे क्या अर्थ है, अपने से कल्याण करना है अपना, ये बात है सच्ची बात ये है, नहीं फिर आपकी सी मौज, अर्जुन को भी कहकर समझा दिया उस परमात्मा के शरण जा, नहीं तो नशे से ठाकुर जो चाहे जू कर तेरी मर्जी, घबरा गया फिर तो भगवान तो त्याग कर रहे हैं मेरा, बातें नहीं माने तो क्या करे, जाओ नहीं मानो मत मानो जाओ चलो मर्जी आप जैसे करो, असली बात कहते हैं सच्ची सच्ची बात कहते हैं कल्याण की बात कहते हैं और फिर भी मानते नहीं, तो मैं जाऊँ करो मर्जी आप जैसे करो भाई, दो दिन मारवाई कर दो खीर में हाथ देखो तमाशो फिर ये बात, तो उद्देश्य पहले से बना है मनुष्य शरीर के लिए, तो भोगे ईश्वरीय प्रसंगता नाम तया व्यवसाय को बुद्धि समाध हो न भी नहीं है, और इसमें व्यवसाय की बुद्धि एक का एक निश्चय बुद्धि एक ही होती है, बीच में चुक जाए भूल जाए बात एक है, परंतु उद्देश्य एक ही होता है परमात्मा प्राप्ति करना है, हमें तो भगवान के दर्शन करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, हमें जीवन मुक्ति प्राप्त करना है, हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, एक बोध प्राप्त करना है, ये पर्याय है सब, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए, और ये उद्देश्य पक्का होगा तो इसमें संत महात्मा और भगवान और अच्छे पुरुष और शास्त्र सब आपके पक्ष में। ऐसा विचार आप करोगे, भगवान आपके पक्ष में, संत महात्मा जितने हो गए जितने हैं अगर होंगे सब आपके पक्ष में, धर्म आपके पक्ष में, शास्त्र आपके पक्ष में, सहायता करने वाले सदा सजग रहते हैं कि कोई इससे से चाहे हम मदद करें, सब मदद करेंगे, संसार मदद करेगा, चोर और डाकू दूसरों को लूटने वाले आपकी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, सेवा करेंगे। क्रूर आदमी भी देखा है, ये जंगलों में संत रहते हैं, चोर डाकू डाका डाल कर लाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, उनकी सेवा किया करते हैं। सब सुलटे हो जाए, कोई उल्टा नहीं रहेगा, उल्टा अपना मन का विचार है वो छोड़ो, फिर सब सुलटा होगा, सब तरह आराम होगा, संग्रह होगा। तो उद्देश्य एक लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, हमें तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना है, अपनी मुक्ति करना है, ये लक्ष्य आपका बन जाए फिर आप ठीक बढ़ेगा। संत मिल जाएंगे, शास्त्र मिल जाएंगे, मदद मिल जाएगी, अच्छे अच्छे पुरुष मिल जाएंगे। फल पक करके तैयार होता है अच्छा मीठा, तो तोता उसको आकर के तंतु मारता है, वो बुलाना नहीं पड़ता, अच्छे संत महात्मा आकर के आपको उपदेश देंगे, वे खिंच जाएंगे, कोई अपने को मिल जाएगा, परमात्मा प्राप्त चाहता है, ये कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, ऐसा सुनकर के संत महात्मा दौड़े चले आएंगे, दौड़े कृपा करेंगे, अचानक कृपा करेंगे, और भगवान की कृपा होगी अचानक। आप साधन करने में कठिनता मानते हैं, आपके समझ में नहीं आता, ये इस बात का दुख भगवान नहीं सह सकते, संसार के भोगों को चाहते हो, दुख पाते हो, इस दुख की परवाह ही नहीं करते, रो चिल्लाओ मर जाओ बेशक भगवान परवाह नहीं करते, और अपने कल्याण के लिए आप दुखी हो जाओ वो दुख भगवान सह नहीं सकते, परम दयालु कैसे सह लेंगे वो दुख, सच्चा दुख है वो दुख मिटाने वाला दुख है, और संसार का सुख चाहने वाला कभी सुख पाता पाएगा नहीं, उस दुख भोगते वाले को भगवान में दया आती नहीं, ये तो दुख ही दुख रास्ता ही दे लिया, बार बार पड़ेगा नष्ट हो गई, क्योंकि सुख सुविधा की आपने पकड़ लिया। तो भाइयों ये रास्ता ठीक नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलो, यही तनु कारोबार विषय अनुभव, ये शरीर में शरीर वाद्यम खलु धर्म साधनम, ऐसे ये शरीर है ना, ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए कहता है, भगवान कहते हैं मना मेरा अनुकूल नभस होते रहते मान भवाप दिन न चले से आत्मा जो न चले भव सागरी नर समाज असोपाय सुकृत निंदक मंद मसी आत्महनगत जात, आत्महत्यारा होगा वो, ऐसा मौका पाकर कल्याण नहीं करता है, जो कल्याण का मौका पाकर कल्याण नहीं करता उसको कल्याण का मौका नहीं मिलता, अच्छे नौकर का निरादर करता है उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, अच्छे मालिक का निरादर करते हो अच्छे मालिक नहीं मिलेंगे, और संसार का सुख चार पाप करेगा अन्याय करेंगे उसको सुख नहीं मिलेगा, कभी दुरुपयोग करेगा संतान निरोध आदि का पाप करेगा उसको सुख कभी नहीं मिलेगा, फिर बच्चा उनके होगा नहीं कभी जन्मांतर। लक्ष्मी जी खुद के रहा गर्भ, उसने वो जल में डाल दिया जिसका ये ब्रह्मांड संपूर्ण पैदा हुआ, वो गर्भ में डाल दिया गर्भ को, इस वास्ते उसको साप हो गया, लक्ष्मी जी संतान नहीं हुआ, उनसे उत्पन्न होने वाली आठ सखियों के उनके भी संतान नहीं हुआ, उनके सर्वागर संतान मरना ही बंद हो गया, नहीं होगा, सुख सुविधा चाहते उनका कल्याण होगा, लोक में परलोक में कहीं हित होगा, असंभव बात है, सदा दुख पाना पड़ेगा, फिर आपकी मर्जी आप जैसे करो, पर फल भोगना पड़ेगा भाई, चेत करो सज्जनों बहनों भाइयों, अपने होश में आ जाओ, कर क्या रहे हो, मानव शरीर पा करके इन भोगों में लगे, संग्रह में लगे, सुख ले ले सुख ले ले, सुख मिलने का है नहीं, दुख पिंड छोड़ेगा नहीं, दुख योने होते दुखों के ही कारण है सब, जितने संसार जाप होगा सुख है, तो सुख नाम दुख का ही है, सुख की इच्छा से ही दुख होता है। अगर सुख की इच्छा छोड़ दो दुख नजदीक नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, और सुख की इच्छा वाला दुख से बच सकता नहीं। अगर सुख न चाहना, संसारिक सुख नहीं चाहने वाले के पास दुख आएगा नहीं, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। आपको इन्हें आपके संग संग दूसरों को सुख होगा, आपके दर्शन भाषण चिंतन आपके याद करने से दूसरों को शांति होगी, आपके सच्चे हृदय से ये त्याग होगा, एक परमात्मा की तरफ आप चलना निश्चित ध्येय हो जाएगा, तो बहुत बड़ा भाग्य लाभ होगा, मामूली लाभ नहीं होगा। कितना कर जिसके बाद लाभ बाकी रहे ही नहीं, मन्यते नाथ, तो उसे अधिक लाभ कोई हो नहीं सकता, संभव नहीं। दुख संयोग भी हो, दुख का जान स्पर्श ही नहीं, ऐसा आनंद मिलेगा। मनुष्य मात्र से अधिकारी है, स्त्रिया हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थ हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का क्या हो, सबके लिए भगवान की कृपा है, सबके लिए सुखी हो जाए। पर ध्येय लक्ष्य एक बन जाए कि हमें संसार का सुख सुख देना चाहिए। इसका अर्थ नहीं है कि संसार में दुख पाओ, दुखों का संग्रह करो, तो जानकर दुख पाओ, ये साथ में नहीं है। सुख की परवाह मत करो, परवाह नहीं करता, उसको सुख ज्यादा मिलता है, आराम से मिलता है। हमने देखा है साधु है, गृहस्थ है, ब्राह्मण है, लेना चाहते उनको देना नहीं चाहते, और नहीं देना चाहते उनको देना चाहते। तो संसार सुख लेना नहीं चाहता है, उसके सुख भी तोड़ आता है खूब अच्छे तरह से, चाहने वाले को सुख नहीं मिलता, बिना चाहे मिलता है। मारवाड़ी कहावत है घी तो आडे आते हैं गाली जी, घी मांगने से थोड़ी मिलता है, मांगने से नहीं मिले, परवाह ही नहीं, इच्छा ही नहीं, चाहना ही नहीं, बस नहीं, नहीं लेना ही नहीं है। सब लोग चाहे इनको कुछ दे दे, इसको कुछ दे दे, इसको कुछ दे दे, ऐसी इच्छा पैदा होगी, लेने की चाहिए नहीं, बड़ी से बड़ी चीज देंगे वो लेने की इच्छा ही नहीं मन में, चाह नहीं है, बस नहीं है। तो इसका त्याग है, यही मनुष्य के लिए महान अमृत है, अमृत अमृत, अमर हो जाओगे। पहले ध्येय लक्ष्य एक परमात्मा की प्राप्ति का, उसी के लिए जन्म हुआ है, उसी तरह चलो सज्जनों। ये चमक दगों में, संसारिक भोगों के चमक दगों में अपने शरीर को बर्बाद मत करो, अपने शरीर का नाश मत करो, अपनी उम्र नाश मत करो, नष्ट मत करो, कृपा करो, लग जाओ भगवान में, भगवान से प्रार्थना करो, उपाय मिलेंगे, भगवान देंगे, संत महात्मा देंगे, शास्त्र देगा, संसारी आदमी भी आपकी सेवा करेगा, और चोर डाकू भी सेवा करेगा, अनिष्ट करने वाले भी अनिष्ट करेंगे तो होगा, इष्ट आपका ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं, आपकी नीयत अच्छी हो गई, ऐसी पक्की बात है। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, एक ही लक्ष्य की हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है, चाहे सो दूसरा करे, जो हम तो बस अपना कल्याण करेंगे, इसमें लगे हुए होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। ये काम कभी फैल होने वाला नहीं है, ये इच्छा नष्ट होने वाली नहीं, ये तो पूरी होने वाली है, संसार की इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, और ये पूरी होने वाली है, इसमें संदेह नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य वशिष्ठमा, अनित्य है, देरी मत करो, न जाने किस समय प्राण चले जाए, बड़ा ही कच्चा मामला है, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का, वर्षों का मर जाता है, 100 वर्षों तक कोई वर्ष, कोई महीना, कोई दिन, कोई घड़ी ऐसे नहीं जिसमें मरने की रिवाज न हो, मौत सदा खुली है। वो न जाने आपका हमारे ये थोड़ा कब छूट गया, अचानक मारे काल अचानक चपेट की हो जाए घर ही के मैं राख की ढेरी, ये सब जाए। इस बार से तूर्णम यते नपते अनित्यम असुखम लोकम, कहते सुख भोग ले, सुख ले, अरे असुख है, दुखाल है, सुख या कहा है, असुखम इमं प्राप्त भजन, ये मानव शरीर जिसको प्राप्त होया तो भजन को अब तो मौका है ये, इसके लिए ही मानव शरीर मिला है। नर्तन पाए विषय मंदिर पर बड़ा बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, राम राम राम राम राम राम। सजनो एक लगन लगाओ, भगवान सहायक, संत महात्मा सहायक, शास्त्र सहायक, सहायक धर्म सहायक, सब सहायक लोग, केवल यही बात है। नाम जप करो, सीधा शरण उपाय, जुगत बताओ जल्दी राम मिलने की बात, के मिल जासी हो माल जी राम तो दिन रात, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। छोड़ो मत और सत्संग करो, सत्संग पढ़ो, बहुत विलक्षण विलक्षण युक्तियां, विलक्षण विलक्षण उपाय आपके सामने आ गएंगे। आश्चर्यजनक बातें आती है सामने, विलक्षण विलक्षण बातें आती, सत्य हृदय से अलग तो जाओ कृपानाथ, क्या कृपा करो, देखो आप मौज ही मौज होगी सदा, नहीं तो मौत ही मौत है सदा। मर गया कि फिर मरो, जन्म गया फिर मरो, फिर मरो, ये मरण जन्म से कभी पिंड छूटेगा नहीं। वो गोल चक्र चलाता है, चक्र में चलता है, उसका रास्ता कभी बंद नहीं होता, लंबा रास्ता, बहुत जल्दी लंबा हो तो दिनों में महीनों में वर्षों में तय हो जाता है। मन घाणी का बैल उम्र भर चलता है, एक कदम नहीं जाता, वहां का वहीं रहता, चलता है उम्र भर, मन आंखें बंद नहीं होती, ऐसे आंखें पट्टी बंद हुआ केवल उम्र भर काम करते रहो, कुछ नहीं होगा, कोलू बैल की तरह घूमना होगा। इस वास्ते अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्ति भजस्व माम, इमं प्राप्ति, ये मानव शरीर भाई ऐसा बहन मनुष्य शरीर मिला है, ये भजन करने के लिए मिला है, केवल इसके लिए, और भोग योनि है, नरक है, स्वर्ग है, 84 लाख जोनी है, जिनमें जितने शरीर है सब भोग योनि है, और ये कर्म योनि है, ये तो जन्म वास्ते, नहीं तो ये साधनी योनि है, परमात्मा की प्राप्ति का अवसर है, मौका है। अभी कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है, तू गया तो पश्चाताप उससे, सो परत दुख पाप ही सिर धोनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, जो अब अवसर पाकर के अपना उद्धार नहीं करता, समय को दोष लगाया गया, कल जुग आ गया है, कर्म को कि हमारा भाग्य ऐसा ही है, ईश्वर ने हमें पहले काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, ईश्वर ने कृपा कर मानव शरीर दे दिया, कर्म अच्छा था बड़े भाग्य मानुष कनु पावा, भगवान की कृपा बड़े भाग्य पाई ये सत्संग कर्म अच्छा, भगवान की कृपा, शास्त्र सब आपके लिए और संत महात्मा सब आपके लिए सहायता करने के लिए दिल जान से तैयार है, किसी तरह से कोई लग जाए परमात्मा में लग जाए, कोई अपना उद्धार करे, इसके लिए सदा तैयार, ऐसा मौका बड़ा सुंदर आया हुआ है सज्जनों, और मौका जा रहा है, प्रतिक्षण भी का चला जा रहा है, ये जा रहा है, ठहरेगा नहीं, जैसे कल का जल है वो चला जा रहा है, नदी का जल है चला जा रहा है, ले लो आसमान कर लो, स्नान कर लो, पी लो, जो कुछ काम ले लो, वो तो बह जाएगा, जग तो फिर भी आ जाता है, ये आने वाला नहीं है, ये तो सही संसार जाने वाला है, संसार मिटने वाला है, शरीर मिटने वाला है, रहने वाला नहीं है, है जितने काम कर लो, सब मीर ने नए और नई चिंतित अस्थित, दो आंख जिस दिन मिट जाएगी उस दिन कुछ भी नहीं रहना है। इस बात में सज्जनों कृपा करो, मेहरबानी करो, दया करो, आप लोग कृपा करो, आपके घरों का ही भिक्षुक हूं मैं, तो मेरी बात सुनो, थोड़ी कृपा करो, थोड़ी सी प्रार्थना सुनो, आप लोगों घरों से अन्न से पचा पड़ा हूं मैं, इस बात से आपको कहता हूँ, बात सास कहते वो बात कहता हूँ, मेरे घर की बात नहीं कहता हूँ, ये सच्ची बात है, अब कोई मन में उसको रोशन का, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। काम ईश्वर से मुझे है, काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे परिवार सुत दारा माल धन लाज लोकन की कुटुंब परिवार सुत दारा माल धन लाज लोकन की माल धन लाज लोकन की हरि के भजन करने में हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना करूं कल्याण में अपना लोक दुनी या के भोगों में लोग दुनी यहाँ के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे लोग दुनी यहाँ के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे लगी दिल में लगन मेरे प्रीत संग सार विषयों से प्रीत संग सार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे प्रीत संग सार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है काम धरी सिर पाप की मटकी